Teraz 100 punktów ekstra za zakup chipsów Lay's Max i prosto z pieca za 3,99 lub kawy rozpuszczalnej Jacobs Gold Kronat i krema za 17,99. Dowiedz się więcej na www.kaufland.pl/urodziny. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 maja, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Bardzo wysoka frekwencja w eurowyborach. Do 17 głosowało 32,5% uprawnionych. Znane są już wyniki sondażowe eurowyborów w Niemczech, Grecji i Austrii. Duża mobilizacja Polaków za granicą, kolejki do głosowania w Londynie i Paryżu. Rekordowo wysoka frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 32,5%. Tylu Polaków poszło głosować do godziny 17. Dane niespełna pół godziny temu podała Państwowa Komisja Wyborcza. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która jest w siedzibie PKW. Martyno, mieszkańcy których województw głosowali najchętniej? Do godziny 17 najwięcej osób zagłosowało w województwie małopolskim, 35,8%. Niewiele mniej w mazowieckim i pomorskim. Najniższą frekwencję zanotowano z kolei w województwie opolskim. Zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak wymienił też miasta wojewódzkie, w których do godziny 17 zagłosowało najwięcej osób. Najwyższa frekwencja w Warszawie 41,41%. Drugie miejsce Poznań i trzecie miejsce Toruń. Sylwester Marciniak dodał, że frekwencja na godzinę 17 była prawie dwukrotnie wyższa niż 5 lat temu o tej samej porze. Do godziny 14.30 doszło do 67 incydentów związanych ze złamaniem lub naruszeniem ciszy wyborczej, ale żaden z nich nie miał wpływu na przedłużenie głosowania, które powinno zakończyć się o godzinie 21. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Oficjalne, częściowe wyniki eurowyborów poznamy po 23, a sondażowe już po 21, zaraz po zakończeniu głosowania. Wyniki exit poll z kilku innych unijnych krajów zostały już zaprezentowane. W Niemczech media ogłosiły wielką porażkę partii CDU i SPD, które tworzą rządową koalicję. Sukces odniosła Partia Zielonych oraz eurosceptyczna AfD. CDU wygrała wybory, otrzymała 28% głosów, ale straciła w porównaniu z 2014 rokiem 7 punktów procentowych. SPD ma 15-procentowe poparcie, jednak o 12 punktów procentowych mniejsze niż 5 lat temu. Partia Zielonych dostała 20%, a AfD 10%. W Grecji wygrała konserwatywna opozycyjna Nowa Demokracja. Otrzymała od 32 do 36% głosów. Na drugim miejscu jest rządząca lewicowa Syriza. Partia premiera Aleksisa Tsiprasa otrzymała od 25 do 29%. W Austrii zwyciężyła rządząca austriacka Partia Ludowa, kanclerza Sebastiana Kurca, otrzymała 34,5%, opozycyjna partia socjaldemokratyczna dostała 23,5%, a skrajnie prawicowa wolnościowa partia Austrii 17,5%. U nas głosowanie trwa, Polacy mocno zmobilizowali się nie tylko w kraju, ale i za granicą. Około 22 tysięcy naszych rodaków zarejestrowało się do głosowania na Wyspach Brytyjskich. Z Londynu Adam Dąbrowski. Od Edynburga przez Coventry po Londyn zarejestrowało się ponad 20 tysięcy emigrantów, mniej więcej 4 razy więcej niż ostatnim razem. Notujemy dużo większe zainteresowanie tymi wyborami niż było to 5 lat temu. Mówi mi konsul RP w Londynie Mateusz Stąsiek. W Londynie głosować można na przykład w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym, w konsulacie czy też w ambasadzie. Mogę i powinnam głosować, więc dobrze jest wykorzystywać swoje prawa obywatelskie. Kiedy się jemy? Dalej jakby połączenie z Polską mamy. Wiele z nas będzie chciało wrócić na pewno, więc ten kraj jakby budować. Głosować można do godziny 22 czasu polskiego, czyli do 21 w Wielkiej Brytanii. We Francji głosowali Polacy mieszkający na stałe, jak i ci, którzy chwilowo przebywają nad Sekwaną. W Paryżu były dwa punkty wyborcze. Marek Brzeziński. Jeden z nich mieści się w gmachu Szkoły Polskiej w północnej części stolicy Francji. Obwód numer 44 ulokowano w 17 dzielnicy. Natomiast inny lokal wyborczy znajduje się w konsulacie ambasady RP w pobliżu Placu Inwalidów. Rano kolejka składała się z kilkunastu osób, jednak w godzinach popołudniowych trzeba było odstać co najmniej godzinę, by móc oddać swój głos. Według naszych informacji zarejestrowało się tam 2000 osób. Wśród nich był Maciej Morawski, dziennikarz, wieloletni dyrektor

Michał Kowalonek, o miłości w czasach powstania. Ta płyta wyszła w piątek, więc jesteśmy dwa dni właściwie po premierze i Państwo będą mieli szansę usłyszeć naprawdę zjawiskowy koncert, bo tu jest właśnie pełna orkiestra na scenie, to nie jest zespół. Michał pisał o tej płycie, że to album dla niego bardzo osobisty, album, który odmieni jego karierę i tak z pewnością się stanie. To jest zupełnie inny człowiek niż ten, którego do tej pory znaliśmy. Także zapraszam Państwa, to będzie naprawdę duże przeżycie. Michał Kowalonek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchajcie, no tyle się dzieje na świecie dzisiaj, że w ogóle fajnie być częścią takiego dnia. Nie, wybory, Dzień Matki i my, nie? Tutaj. Sentymentalna orkiestra. Słuchajcie, zacznę od tego, że przedstawię wam swój zespół, dobra? I trochę opowiem o historii, ale niedługo, bo... Nie? Niedługo? Słuchajcie, więc na Świętym Marcinie w Poznaniu jest coworking muzyczny i tam od miesiąca przygotowywałem razem z tymi pięknymi ludźmi, muzykami, to, co dla was zagramy teraz. Wcześniej się nie znaliśmy, nawet ktoś może się znał między sobą, ale ja was nie znałem i wy mnie nie znaliście i to jest piękne, że się zderzyliśmy i że zaraz dla was zagramy, ale się cieszę. A wy wspierajcie proszę chociaż troszeczkę, dobra? Dziękuję. Na fortepianie głosem intuicyjnym Martyna Gibes. To jest taki kącik w ogóle moich wiedźm tam ukochanych. Maja Wąż, głos intuicyjny i czarny, biały, tęczowy i każdy inny głos. Maja Wąż, brawa dla niej. Malwina Paszek, widzicie to, co ona trzyma w rękach? Państwo może przed radioodbiornikami nie widzą. To jest lira korpowa. Śmieliśmy się, że to jest korba lirowa, ale nie, to jest lira korbowa, a oprócz tego Malwina jeszcze śpiewa białym, tęczowym i czarnym głosem, i szarym, niebieskim, i białym. Brawa dla niej. Nie wiem, chyba najmłodszy w zespole, z najstarszym instrumentem w zespole, Fender Rhodes Piano, Amadeusz Czerwiński. Brawa dla tego młodego człowieka. Piotr Res, instrumenty perkusyjne oraz perkusja. Reszelski, przepraszam. Musisz zmienić na Facebooku ten nick, wiesz, ja nie mogę pamiętać i ników, i nazwisk. No, Piotr Reszelski, jeszcze raz, przepraszam. Mój ulubiony w tym zespole, jego jako pierwszego spotkałem i się zapytałem, czy ma kogoś, z kim chciałby grać, żeby grał na bębnach. A on mówi, a może Piotr? I ja się odwróciłem, Piotr, chcesz z nami grać? A Piotr, no pewnie. I... To jest prawdziwa historia, wy się śmiejecie, ale ja to naprawdę przeżyłem. Także Hubert Karmiński i Boże, basy, synt basy i chórki anielskie. Brawa dla niego. No, już jesteśmy ponad po połowie, także teraz już będzie z górki. Wspaniały człowiek, człowiek orkiestra, Kacper Sikora, gitara elektroniczna, zwana również elektryczną. Brawa. Michał Giżycki, z nim porozumiewamy się tylko myślami, gra na klarnecie i na klarnecie małym, dziś klarnet mały poszedł do lekarza. Także klarnet basowy. No, piękna wiolonczelistka, na wiolonczeli oczywiście, Anna Szmatoła, brawa dla Ani. Ja już byłem zapowiadany, także nie będę się drugi raz przedstawiał. Cieszę się, że jesteśmy tutaj, że jesteśmy w budynku Polskiego Radia. Cieszę się, że ta płyta jest wydana w Agencji Polskiego Radia Muzycznej. Jeszcze tak muszę prywatnie bardzo, bardzo podziękować Wydziałowi Kultury z Poznania, który pomógł mi sfinansować ten pomysł, który ja sobie wymyśliłem. Zaufali mi I dziękuję bardzo mojemu menadżerowi, który był ze mną od pierwszego oddechu i pierwszej myśli o tej płycie. To już teraz będę mniej gadał. Miłego odsłuchu. Nie, jeszcze muszę coś powiedzieć. To jest piosenka pod tytułem Matki i myślę, że jest dla wszystkich naszych matek. Powiem ci o ukrytym ogniu, czego nie było w planach. Do kobiet się zwracaj z miłością, bo odejdą, nim się obrócisz. Na pewno istnieje gdzieś świat, gdzie nie budzimy się sami. Kobietom swoim podzięku za to, co jeszcze przed nami. Wszystko kończy się dobrze, nie wszystko zło, co się świeci. Powiedz mi, co to za czasy, gdy boisz się, kto jest za plecami. Na pewno istnieje gdzieś świat, gdzie nie budzimy się sami. Kobietom swoim podzięku za to, co jeszcze przed wami. dziękuję za to, co jeszcze przed wami. Cieszę się, że tu jesteśmy. Grudniowa etiuda. Drzewca krzepła ruda pędzi przez miasto, płonąca etiuda i miecz podnosi. Od brzasku niebieski zasłaniam oczy, gasną już latarnie na bruku. Pierwsze zatłudniły wozy, poezję stławił dzień pięściami prozy. I krew na śniegu zadeptał nieznanie, umilkły strzały pośród kultur potru. On dla wśród ulic zryw woźnego wiatru. Zasłaniam oczy, zasłaniam oczy, zasłaniam oczy, zasłaniam oczy, zasłaniam oczy, zasłaniam oczy, zasłaniam oczy. Zasłaniam oczy. Rozpręża skrzydła do wielkiego lotu. Tylko Pegas na dachu teatru rozpręża skrzydła do wielkiego lotu. Tylko Pegas na dachu teatru rozpręża skrzydła do wielkiego lotu. Tylko Pegas na dachu teatru rozpręża skrzydła do wielkiego lotu. Dziękuję. Czemu mi serce tak bije? Serce tak bije ogromnie. Że aż w uszach czerwona krew dzwoni. Czemu słońcem się pali wkoło mnie? Blask, co srebrem jaśnieje na broni. Jakieś orły się w górze trzepocą. Jakaś myśl się w nas rodzi szalona. Za dzień jeden, za moment, za chwilę coś się stanie. coś w gruzy się zwali. Serce tak bije ogromnie. Że aż w uszach czerwona krew dzwoni. Czemu słońce się pali w południe? Blask ze srebrem jaśnieje na broni. Czemu rwą się tak potężne ramiona? Samsonową wzbierając wciąż mocą. Może ziemia się żarem rozpali. Może słońce rozpadnie się w pyle. Jakieś orły się w górze trzepocą. Ale się wzruszyłem, ale też się trochę zdenerwowałem, ale o tym później powiem. Ile ci zostało? A, no nic, no tak bywa właśnie za dzień, nie? Za moment, za chwilę. Moje wiedźmy ukochane, jeszcze raz proszę, zróbcie dla nich trochę hałasu. Malwina Paszek, Maja Wąż, Martyna Gibes i Anna Szmatoła. Też jest trochę wiedźmą. No dobrze, list do syna. Trochę jestem zdenerwowany, struna mi się zerwała, no. Ale to nie jest ta, to jest ta, której nigdy nie używam, także... Myślcie o mnie dobrze teraz. Odkąd pamiętam, byłeś mi wszystkim, w zasięgu wzroku, w zasięgu moich rąk, w swej prawej dłoni mieściłeś dwie moje, a w twoim cieniu mieści się cały mój świat. Piszę ten list, piszę tych parę słów. Może zobaczyć nam uda się znów. Proszę o odpis, jeśli czytasz ten list, odpisz proszę, ściskam cię mocno, twój syn. Ja jeszcze zdrów, liczę, że tata też. Może nie ranny, mój tata gdzieś jest. Mocno mnie martwi i smuci, że nie wiem gdzie jest. Nie wiem czy wróci tu. Niech tata sobie nic nie robi z tego, bo ta wojna musi raz skończyć się. Niech tata sobie nic nie robi z tego, bo ta wojna musi raz skończyć się. Skończyć się. Wszystko okej u was? Tak? A u mnie? Mnie też. Gdyby tak nie było? To czekajcie. Czy ja nie pomyliłem piosenki? Nie pomyliłeś, ale zapomniałeś o kimś. O kimś zapomniałeś? Nie, nie ale ulubioną piosenkę gramy? Gdyby tak nie było, no to jak gdyby tak nie, to czemu mi nie przypominacie? No nie może tak być, no. Czy ja muszę o wszystkim myśleć, Holender? Czy jest na sali Wojtek Grabek? Jest, no to... To jest mój... No... Ja nie będę dużo o nim mówił. Wojtku, ty też dzisiaj nie mów dużo o sobie, dobra? Dobra. Nie. Dobry wieczór. Dzisiaj dla was gramy. Później pogadamy, dobra? Thank you. kwiaty więdną dni. Giną ludzie, nikną sny. Czeka w naszej bramie wściekły pies. Zginie każdy, kto spróbuje wejść. Głowami lecą roje kul. Szachownica miasta pada król. Temperatura w mieście minus wszystko. Z gruzów budzi się miłość i bliskość. Dlaczego to tu i czemu to my? Czy dziś to jutro już, czy wczoraj już było? Czy to miasto jeszcze zakwitnie jak ścięty kwiat? Czy na pniu po drzewie zatrzyma się ptak? Ten szaleńczy wiatr, kto pozrywał naszym domom dach. Trzymamy w garści ogon tych trąb. Trzymamy mocno, tu będzie nasz dom. Dlaczego to tu i czemu to my? Czy dziś to jutro już, czy wczoraj już było? Czy to miasto jeszcze zakwitnie jak ścięty kwiat? Czy na pniu po drzewie zatrzyma się ptak? We'll be right back. Wojtek! O! Ja tu chciałem teraz o tobie, Wojtku, porozmawiać, ale wy państwo przed radioodbiornikami nie widzicie. Weszła tutaj moja ukochana dama polskiej piosenki, Dagmara Dega Gregorowicz. Brawo, brawo. Tyle się wydarzyło. Chciałem chwilę poddychać, ale później poddycham. Nosić pocztę, gotować mogę. W kwietniu rodzona, szyć się uczyła. Ojciec Zabirski, matka Rosalia. Umiem gotować, karmię nawet lwy. Roznosić pocztę, gotować mogę. Byłam najstarsza spośród ośmiorga. Kradnę broń, zabijać nie chcę. I umiem kłamać po niemiecku też. W kółko leci twoja ulubiona piosenka. Mimo że nie rozumiesz, o czym jest, lubisz ją. Może nie rozumiesz, o czym jest, lubisz ją. W kółko leci twoja ulubiona piosenka. Mimo że nie rozumiesz, o czym jest, lubisz ją. Może.